5. ปัจจุปันนานาคตวาลอนุโลมบุคคล79อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดกำลังเกิดสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิสัชนาในอุปาทขณะแห่งอรหัตมรรคบุคคลจักได้อรหัตมรรคในลำดับแห่งจิตใดในอุปาทขณะแห่งจิตนั้นสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ในอุปาทขณะแห่งสภาวธรรมที่เป็นกุศลสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและสภาวธรรมที่เป็นอกุศลก็จะเกิดปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดจะเกิดสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิสัชนาในพังคขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทขณะแห่งจิตที่วิปยุตจากกุศลบุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัติและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญสัตตภูมิสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่สภาวธรรมที่เป็นกุศลไม่ใช่กำลังเกิดในอุปาทขณะแห่งสภาวธรรมที่เป็นกุศลสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและสภาวธรรมที่เป็นกุศลก็กำลังเกิดอนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดกำลังเกิดสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิสัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตของบุคคลใดจะเกิดสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิสัชนาในพังคขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทขณะแห่งจิตที่วิปยุตจากกุศลบุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัติและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญสัตตภูมิสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่สภาวธรรมที่เป็นกุศลไม่ใช่กำลังเกิดในอุปาทขณะแห่งสภาวธรรมที่เป็นกุศลสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและสภาวธรรมที่เป็นกุศลก็กำลังเกิด80อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดกำลังเกิดสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิสัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตของบุคคลใดจะเกิดสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิสัชนาในพังคขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทขณะแห่งจิตที่วิปยุตจากอกุศลบุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัติและบุคคลผู้บัติอยู่ในอสัญญสัตตภูมิสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลไม่ใช่กำลังเกิดในอุปาทขณะแห่งสภาวธรรมที่เป็นอกุศลสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและสภาวธรรมที่เป็นอกุศลก็กำลังเกิดอนุโลมโอกาส81อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นกุศลในภูมิใดกำลังเกิดสภาวธรรมที่เป็นอกุศลในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมละอนุโลมปุคคโลกาส82อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิดสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิสัชนาในอุปาทขณะแห่งอรหัตตมรรคบุคคลจักได้อรหัตมรรคในลำดับแห่งจิตใดในอุปาทขณะแห่งจิตนั้นสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดแต่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลไม่ใช่จะเกิดในอุปาทขณะแห่งสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนอกนี้สภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดและสภาวธรรมที่เป็นอกุศลก็จะเกิดปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาในพังคขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทขณะแห่งจิตที่วิปยุตจากกุศลสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่สภาวธรรมที่เป็นกุศลไม่ใช่กำลังเกิด